To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy nie mają dobrych wieści. Przez najbliższy tydzień czekają nas burze, deszcz i grad. Może miejscami nawet do 30 mm deszczu spaść w trakcie tych burz. Drugie w tym roku ognisko wirusa ASF wykryto w okolicach Giżycka. W tym serwisie też szykujące się zmiany w medycynie naturalnej. Synoptycy ostrzegają, czekają nas kolejne burze, ulewy i grad. Pogoda w kratkę ma się utrzymać przez cały nadchodzący tydzień. Marta Szulborska. Ostrzeżenia przed burzami z ulewnym deszczem i gradem zostały wydane dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Jak poinformowała Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom będą towarzyszyć silny deszcz i grad. Może miejscami nawet do 30 mm deszczu spaść w trakcie tych burz. Wiatr, porywy są gdzieś tak do 75 km na godzinę. Jutro front atmosferyczny przesunie się na północny wschód. W niedzielę burze prognozowane są dla całego kraju. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, deszczowa i burzowa aura utrzyma się aż do następnej soboty. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wykryto drugie w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Choroba wystąpiła w gospodarstwie w gminie Giżycko, w którym znajdowało się ponad 1700 świń. Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami, mówi warmińsko-mazurski wojewódzki lekarz weterynarii Ludwik Bartoszewicz. Nie wszystkie wektory, czyli nie wszystkie drogi wniknięcia są jeszcze poznane, jak ten wirus się dostaje. Zagadkową sprawą jest, że stwierdza go się na bardzo dużych fermach, gdzie jest bardzo dobre zabezpieczenie przeciwepizotyczne, tak zwana bioasekuracja jest na bardzo wysokim poziomie. Pierwsze ognisko wykryto pod koniec stycznia w powiecie gołdapskim. Wirus ASF jest niebezpieczny nie tylko dla zwierząt, ale i ludzi. Pojawił się w Polsce w połowie lutego 2014 roku. Do końca ubiegłego roku odnotowano 213 ognisk tej choroby. Komisja Europejska zadowolona z decyzji Donalda Trumpa, który o pół roku odłożył ewentualne wprowadzenie ceł na import samochodów i części do aut. Unijna komisarz do spraw handlu powiedziała, że Bruksela jest przygotowana do negocjacji handlowych z Waszyngtonem, włączając w to taryfy celne na samochody. O czym Beata Płomecka. Mimo pewnych różnic Unia Europejska i Stany Zjednoczone lojalnie i wiernie trzymają się porozumienia zawartego między przewodniczącym komisji i prezydentem USA. Możliwe jest zatem uniknięcie dodatkowych taryf, napisał w krótkim komentarzu rzecznik komisji Daniel Rosario. Chodzi o spotkanie obu polityków w lipcu ubiegłego roku, podczas którego padła zapowiedź negocjacji handlowych, co pozwoliło uniknąć wojny handlowej. Komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström poinformowała, że w przyszłym tygodniu leci do Paryża na rozmowy dotyczące rokowań z amerykańskim przedstawicielem do spraw handlu. Podkreśliła jednak, że Unia Europejska odrzuca argumentację Waszyngtonu, że jej eksport samochodów jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Na takie zagrożenie powoływał się prezydent Donald Trump, kiedy groził nałożeniem ceł importowych na samochody i części samochodowe z Unii. Tak też mówił, kiedy nakładał cła na import stali i aluminium z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Światowa Organizacja Zdrowia daje zielone światło medycynie naturalnej. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Polskiego Zielarstwa przedstawiono projekt zakładający stosowanie medycyny tej konwencjonalnej z jednoczesnym wykorzystaniem leków na bazie ziół. Zwrócono także uwagę, że tak zwana fitoterapia powinna być wykładana dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek na uczelniach. Teraz jest niedoceniana przez medyków. To jest wszystko biznes, no nie oszukujmy się. Chodzi też o to, że naturalne lekarstwa mają opóźnione działanie, po prostu trzeba czasu. Światowa Organizacja Zdrowia badała, jak wygląda połączenie medycyny konwencjonalnej, tak zwanej, z medycyną naturalną, tradycyjną. Krzysztof Błecha z Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. I wyszło im z tych badań, że jeżeli się połączy te dwa nurty medyczne, to opieka zdrowotna jest tańsza, pacjenci rzadziej trafiają do szpitala, mniej stosują leków i mają niższą śmiertelność. Po prostu to jest właściwy nurt medycyny. Tak naprawdę korzystanie z naturalnych surowców, metod, czy wspieranie jakiegoś bardziej leczenia holistycznego, to nie jest nic nowego. Adam Pietrzak, lekarz, specjalista medycyny ratunkowej. To zawsze w medycynie było. Dziś problem medycyny naturalnej to problem pozyskania czystego, bezpiecznego surowca. Łatwiej jest utrzymać reżimie czystości produkcji chemicznej niż produkcji naturalnej, roślinnej. Dziś to jest preparat drogi. W Japonii aż 80% lekarzy stosuje leki naturalne, w Szwajcarii akupunktura, homeopatia czy zielarstwo są refundowane przez państwo. To był serwis Trójki. Teraz serwis sportowy, Adam Malecki. Polki zagrają w finale Montreux Volley Masters. Reprezentacja siatkarek pokonała w półfinale 3-0 Tajlandię, a drużynę chwalił trener Jacek Nawrocki. Jeszcze zagrały bardzo skoncentrowane, skupione, dobra gra na siatce, mocny atak. Cieszymy się z tego, że możemy grać tutaj w finale, to jest prestiżowy turniej. A w finale Polki zmierzą się z Japonią, którą już w Szwajcarii raz ograły. W koszykówce walka o mistrzostwo trwa w najlepsze. Na parkiecie pozostały już tylko 4 drużyny. Dziś zmierzyły się polski Cukier Toruń i Stelmet Zielona Górą Torunianie. Wygrali 88-77 i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą 1-0. Z Torunia skok do Gorzowa, gdzie ścigali się żużlowcy w zaległym meczu 5. kolejki. Stal pokonała 48-42 Betard Spartę Wrocław. W tym meczu jechali Bartosz Zmarzlik i Taj Wufinden, którzy zresztą byli najskuteczniejszymi zawodnikami swoich drużyn. Zabrakło ich jednak podczas treningów i kwalifikacji przed zawodami Grand Prix w Warszawie. Jutro na PGE Narodowym zobaczymy w akcji 4 Polaków, Zmarzlika, Patryka Dudka, Janusza Kołodzieja i jadącego z dziką kartą Bartosza Smektałę. Jaki jest cel zeszłorocznego mistrza świata juniorów? Żebym zostawił po sobie dobre wrażenie. Przyjechałam troszkę tutaj po doświadczenie. Cieszę się, że dostałem tą szansę, bo jeżdżą tutaj najlepsi zawodnicy na świecie. Początek jutrzejszych zawodów o 19:00. Kończy się powoli przygoda Massimiliano Allegriego w Juventusie. Po sezonie trener rozstanie się ze starą damą. Powód? Powodem miało być rozczarowanie kierownictwa klubu tym, że Juventus mimo ściągnięcia Cristiano Ronaldo z Realu Madryt odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów w ćwierćfinale, przegrywając 2 mecze z Ajaxem Amsterdam. Wczoraj i przedwczoraj prezes Agnelli i trener Allegri spotkali się na kolacji. Jak domyślają się włoscy komentatorzy, rozmowy zakończyły się fiaskiem. Włoskie media informowały, że trener Allegri, którego kontrakt wygasał za rok, domagał się podwyżki, a przede wszystkim wzmocnienia składu. Allegri z Juventusem zdobył 5-krotnie tytuł mistrza Włoch, wywalczył 4 puchary Włoch i 2-krotnie doprowadził drużynę do finału Ligi Mistrzów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W cieniu tego wydarzenia piłkarskiego jechali kolarze w Giro d'Italia. 7 etap wygrał Hiszpan Peio Bilbao. Podium uzupełnili Francuz Galopin i Włoch Davide Formolo. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, był 14. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Włoch Valerio Conti. Majka ze stratą 6 minut i 13 sekund jest 18. Jeszcze Włochy i tenis w Rzymie. Do półfinału deble awansowali Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. W najlepszej czwórce singla znalazł się Hiszpan Rafael Nadal, a z turnieju wycofał się Roger Federer. Dalej gra Stefano Tsitsipas. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówiliśmy już o pogodzie na nadchodzące dni, to teraz o tej na nadchodzące godziny. Tej nocy plotne opady deszczu, ale też i burze, głównie na północnym wschodzie kraju. Lokalnie też na południu i zachodzie utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Jutro na przeważającym obszarze chmury i od 19 do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już w niedzielę. Tuż po 20:00 w audycji Kwestia Kultury o twórczości autora innego świata porozmawiamy z badaczami. Profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktorem Karolem Samselem i dyrektorem Instytutu Książki Dariuszem Jaworskim. W poniedziałek przez cały dzień będziemy przypominać najważniejsze wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów radiowych. O 18:40 zapraszamy na wspomnieniowy reportaż Opowieść o pewnej przyjaźni, a o 20:50 rozpoczynamy lekturę klasycznego opowiadania Skrzydła ołtarza. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik. Autopromocja. No a teraz 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Dobry wieczór. Zapraszam w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Kłaniamy się do północy. Proszę Państwa, no czekaliśmy, ile to? 14 lat na coś takiego. Odezwał się w tym tygodniu i bardzo dobrze, że się odezwał i mam nadzieję, że to już będzie cały potop tych jego fantastycznych, choć lapidarnych wypowiedzi, bo one zawsze takie były. I ta też taka jest. Lech Janerka, nowy utwór. To już wszyscy go znają, ale w ofensywie oczywiście musimy to zaakcentować. We'll be right back. tam się sprawa, ustawa bidybą. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by wybyć. Mam kilka pytań, kilkaset pytań w głowie, jeżeli chodzi o nowy materiał, nową płytę Lecha. I pewnie jakoś będziemy mu te pytania tutaj na antenie Trójki zadawać. Nowy utwór zwiastuje coś, w czerwcu ma być kolejny zwiastun, no i album jeszcze w tym roku. Zabawawa, Lech Janerka, po naprawdę wielu latach i oczekiwany u nas na antenie, myślę, że w Państwa uszach również. piotr.stelmach@polskieradio.pl, zapraszam. Zapraszam również na Facebook, chociaż dzisiaj przyznam szczerze, że trochę się zdziwiłem, dlatego że powstała nowa ofensywna strona, ale zostańmy na razie przy tej, którą lubimy i do której się przyzwyczailiśmy, czy przyzwyczajaliśmy od kilku dobrych lat, jeśli nie kilkunastu. Ofensywny Facebook, tam zapraszam do podpisywania listy obecności, no i u mnie również można taką listę podpisywać. Nie było ich tak z 16 lat... I są. 17? 17. To już dzieci podrosły, niektóre. Agnieszka Burcan, Paweł Radziszewski, czyli Plastik. Gdzie was, znaczy inaczej, gdzie byliście, jak was nie było? Rozumiem, że to jest wstępna taka rozpoznawcza rozmowa. Zaczepny granat rzucam, a później jeszcze trochę tych granatów będzie. Tłumaczcie się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Taka krótka przerwa chyba, pięcioletnia. To wynikało z tego, że bardzo byliśmy zapracowani. Permanent vacation. Ja sobie przypominam naszą rozmowę sprzed bodajże właśnie lat 5, kiedy proponowałeś, żebyśmy zaczęli pracę od tytułu płyty. Więc zaczęliśmy. Ta praca nad tytułem tyle nam zajęła, a tutaj robiliśmy już później. Znaczy gorzej jest sobie wymyśleć tytuł i później dostosowywać do tego tytułu wszystko. Nie udało się. Niestety zmieniliśmy już ten tytuł i już jest inny. A okej, ale zaczynaliście zawsze od tytułu. Zaczęliśmy od tytułu. Podle tej naszej rozmowy wszystko się układało dobrze. Myślę sobie, że trzeba was przedstawić tak, że to tak naprawdę no, z jednej strony wszystko jest jasne, bo nazwa tego duetu od zawsze zdradzała, o co chodzi, gdzie my jesteśmy. A z drugiej strony trochę są żarty, ale trochę ich nie ma. No chociażby żarty się skończyły w momencie, kiedy wy wystąpiliście swego czasu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Uważam, że to był bardzo dobry koncert. Ja bardzo dobrze go wspominam. Nie dlatego, że go prowadziłem, ale dlatego, że ja tak sobie myślę, zaczepiałem ucho bardzo często na tym, co tam graliście. Bardzo nam miło i bardzo dziękujemy. No dobrze, no to co, tak na powitanie po tych 5 latach. Tęskniliście za sobą, czy za wspólnym graniem, czy za wspólnym układaniem piosenek? O co chodzi? O, cały czas pracowaliśmy nad tymi piosenkami. Ale ja tęskniłem bardzo za redaktorem. Predaktor. Tęskniliśmy za koncertami. Niedawno odbył się koncert taki, pierwsza jaskółka. Graliśmy support przed Sophie Tucker, Proximie. I graliśmy właściwie całkiem nowy materiał na tym koncercie. Z tej nowej płyty, która nadchodzi. I nie czuję tak bardzo jakiejś wielkiej przerwy. Dobrze się tam czuliśmy na scenie. Ja mam takie inne trochę odczucia z tym związane, że w tej chwili ostatni koncert zagraliśmy 2,5 roku temu i wcześniejsze koncerty jak graliśmy, to teraz jest takie mam odczucie, że jest zupełnie inna publiczność. Jest przede wszystkim młodsza publiczność która zupełnie inaczej reaguje na muzykę niż na przykład to było 10 lat temu. Mhm. Też taki wachlarz tego, co ludzie słuchają w tej chwili, nie zawężają się do jednego gatunku. Bardzo się to rozszerzyło. To jest ciekawe zjawisko i to jest bardzo dobre dla nas zjawisko, bo my też się nie zawężamy. Tak. A nie uważacie, że troszeczkę jakoś tak się wszystko pięknie spolaryzowało, bo nawet młodzi ludzie dzisiaj, ja nie wiem skąd to się bierze, ale ja mam takie wrażenie, czasami z nimi rozmawiając, że kiedy rzuci się im nazwisko albo nazwę klasyczną wykonawcy popowego, rockowego, to oni krótko mówiąc kumają. To nie jest tak, że to trzeba odrabiać lekcje tygodniami, tylko to od razu stroje, od razu wiedzą, o co chodzi. Ci, co świadomie słuchają muzyki, to tak. W tej chwili muzyka jest bardzo dostępna. Kiedyś trzeba było kombinować kasety, płyty, taśmy. Teraz jest w internecie wszystko. Ty chciałeś coś dodać, Paweł, jeszcze do tego, co mówiła Agnieszka, tak? Przed tym moim, że tak powiem, wtargnięciem. Ale słuchajcie, świetnie się trzymacie, bo tak, Agnieszka świetnie wygląda. No to nie widziałem jeszcze takiej wężowej sukni w kolorze zielonym. To jakiś boa jest bardzo groźny, prawdopodobnie. Zzieleniał. Zzieleniał. Zepsuł się. Żadne zwierzę nie ucierpiało, jeżeli o to chodzi. Nie, absolutnie. No, to konserwuje ciężka praca, prawdopodobnie. Życie artysty, chciałaś powiedzieć, tak? Jak to było? Wszystkie zwierzęta koloru zielonego proszone są o opuszczenie lasu. A Paweł świetnie wygląda również dlatego, że mam wrażenie, że ty z każdym rokiem, 5 lat minęło, to chudniesz. No tak, taki fit. Chudny? jesteś bardzo fit teraz. Bo ja tak jestem jak predaktor trochę. Jak predaktor z... bo no, świetne nie określenie. Nie wszyscy wiedzą, ale predaktor to tak bardzo chyba siłownie lubi. Może zagrajmy coś z przeszłości? Ja się podpisuję pod tym bardzo. Wszyscy pracujemy nad sobą. Znaczy, to miłe konkluzje, ale słuchajcie, dobrze was widzieć naprawdę. Wzajemnie, za chwilkę trochę poważniej, jeżeli nam się uda oczywiście, bo nie wykluczam, że się nam się nie uda. Nie przy tym singlu. O nowej muzyce na razie. I Want You z... Nie powiem ze starych, dobrych czasów, bo to tak by znaczyło, jakby te nowe nie były dobre, czy nie miały być dobre. Ze starszych czasów troszeczkę Plastik. My mind is going, I can feel it, I can feel it. My mind is going, I can feel it, I can feel it. 23 minuty po 23, a my tutaj w doskonałych humorach, Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski, Plastik. No to muszę was zapytać o jedną rzecz, bo wszystko dobrze szło, tak mi się wydaje, że w miarę dobrze szło, jeżeli chodzi o waszą muzykę. I no, takie przerwy robi się właściwie dlaczego? Bo one chyba nie działają dzisiaj zbyt dobrze. Ja mam w ogóle wrażenie, oczywiście to też nie jest pozytywne, ale mam wrażenie, że niektórzy artyści wręcz ścigają się sami ze sobą, żeby cały czas być na świeczniku, żeby podawać publiczności nową muzykę. Różnie to bywa, jeżeli chodzi o efekty, o jakość, a wy robicie przerwę świadomą zupełnie i trochę was nie ma. Dlaczego? Ja odpowiem dość tak lapidarnie powiem. Miałem bardzo poważne problemy rodzinne i musieliśmy zrobić przerwę po prostu. Która przedłużyła się na 5 lat z powodów takich kompletnie ode mnie niezależnych i jesteśmy dopiero teraz tutaj. Dobrze, to w takim razie nie będziemy o tym rozmawiać na antenie, bo trójka nie jest po to. No dobra, no ale no tak, wejście do studia, nowy album, to mniej więcej. Nie chcemy wszystkiego upubliczniać, bo rozumiem, że będziecie to etapowo robić, tak trzymać trochę w niepewności i tak dozować. Kiedy to mniej więcej może się stać, jeżeli chodzi o całą płytę? Płyta jest praktycznie gotowa już. Tam ostatnie szlify, bo czekamy jeszcze, to mogę tak zdradzić, na bardzo fajnych gości, ale nie mogę zdradzić na jakich, żeby tylko wystąpili na tej płycie. Teraz chcemy premierowo pokazać pierwszy singiel z tej płyty, zapowiedzieć. Mm-hmm. Następny plan jest taki, że jesienią będzie drugi singiel, który też już jest wybrany. Jesienią? Jesienią, czyli we wrześniu prawdopodobnie. I prawdopodobnie to będzie, znaczy wiemy, że to będzie singiel, który wybrała publiczność na tym koncercie, o którym wspominaliśmy. Nie sposób było nie zauważyć, że podoba się. Okej, okay, super. Znakomicie. No to teraz mówcie o tym You Gonna Love It, bo ten utwór ma zmyłkę. No to tak ciężko mówić przed tą zmyłką. Znaczy, poczekajcie, nikt tego nie słyszał jeszcze wcześniej? No dzisiaj już utwór jest na YouTubie. Czy moja to, mama, ale w radiu to moja nie. Siostra. Czyli to jest taka premiera, powiedzmy, z kontrolowanym poślizgiem. Tak, ale niewielkim. Okay. Niewielkim. Dzisiaj cały dzień mamy premierę po prostu od północy. Już mam w głowie coś głupiego. A to opublikowaliśmy to na YouTubie, ale słuchają tylko w Wałbrzychu i w Suwałkach. Można sprawdzić. Plastic Official, You Gonna Love It. Proszę, zapraszamy na profil, zobaczcie, gdzie słuchają. No to dobrze, to mówcie, dlaczego to jest zmyłka i jaka historia za tym stoi? Historia jest piękna, ponieważ zespół nasz istnieje od 2003 roku i w 2003 roku urodził się mój siostrzeniec, który wyrósł, jak to bywa w muzycznej rodzinie, na bardzo zdolne dziecko. No na artystę. Artystą. Gra na organach, kocha Bacha, właściwie uznaje tylko i wyłącznie barok. Zaczyna od Bacha. Zaczyna od Bacha, tak. Dobra. I to jest taka zmyłka, powstała specjalnie dla siostrzeńca. Mam nadzieję, że też innym się spodoba. Żeby też coś miał z tej naszej twórczości ten mój siostrzeniec. Ale ładnie, fajnie. Bo kiedy ja zobaczyłem teledysk, to pomyślałem sobie, no dobrze, no to teraz są takie hipsterskie, fajne haki, że to się tam na przykład coś wrzuca i później dopiero zaczyna się utwór zasadniczy, a później jak go odpaliłem, to myślę sobie, aha, okej. Znaczy inaczej, wcześniej go odpaliłem i trochę o tym zapomniałem, a teraz mi przypomnieliście. Wszystko się zgadza. No dobrze. You're gonna love it. Bardzo pozytywnie jest, jeżeli chodzi o przekaz, czy nie? Tak, właściwie to ja o tym myślałam w ten sposób. Widziałam kiedyś wywiad z Rolandem Ozabarem, który wypowiadał się na temat Shout, że to była dla niego piosenka, terapia, coś w tym rodzaju. I w związku z tym, że no, trochę było ciężko, to ten utwór jest dla nas czymś takim, właściwie do siebie sami śpiewamy, żeby troszeczkę się zdystansować, żeby nie brać wszystkiego na serio. Zresztą nigdy nasza twórczość nie była jakoś specjalnie poważna, zawsze gdzieś tam mrugamy okiem. I bardzo się z tego cieszę, dlatego że ja mam wrażenie, że za chwilkę jakby niektórych tak może nawet już nie kłuć igłą, tylko tak delikatnie ich pogłaskać, to ten balon pękłby tak ze straszną mocą, ale wiecie co? Mam podobnie. Udowodnijmy jedną rzecz teraz, bo ja chciałbym, zawsze mi zależało na tym, żeby Ofensywa była taką audycją, gdzie drzwi się nie zamykają i że wszystko się dzieje tu i teraz. My nie uzgodniliśmy tego, w związku z tym Agnieszkę muszę poprosić, czy możemy na przykład Shout duetu Tears for Fears sobie ładnie na przykład teraz gdzieś tam zagrać? To byłoby możliwe? To jeżeli byłoby możliwe, to jest nasz ulubiony zespół. No właśnie, Roland Orzabal. Niedawno słuchałem sobie płyty jego solowej z Tomcat Screaming Outside. Znakomitej zresztą. Jeżeli chodzi o sam zespół, no to tak w nowych czasach słabiej moim zdaniem, ale przeszłość jest wielka. Czy Predaktor widział na żywo? Nie. No, nie miałem przyjemności. Nie byliśmy, było zapewne tak super, jak to kiedyś bywało, ale wzruszenie ale ogromne. Przepraszam bardzo. Byliśmy na koncercie Tears for Fears, to było 1,5 roku temu, czy 2 lata temu. W Londynie, w Hyde Parku, dobrze mówię? Dobrze. Mhm. I nie widziałem czegoś. To jest brytyjski zespół, który nie mieszka w Wielkiej Brytanii już chyba od ponad 15 lat, albo 20. I wszyscy śpiewali ich piosenki. Wszyscy. A to był ogromny koncert. To miłe przeżycie. No to teraz... Ja miałem ciarki. Krzyczmy trochę przez 5 minut. Shout. Shout. Pieśni z wielkiego krzesła. Songs from the Big Chair. 85 rok. Tears for Fears. Takie rzeczy zdarzają się w ofensywie, jeżeli są goście, a goście dzisiaj właśnie tacy, czyli Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski z zespołu Plastik. No i Tears for Fears. Jedni z waszych najmocniejszych, najtrwalszych idoli, tak mogę powiedzieć? To jedni z wielu. Trochę. A to nie wiem, czy produktor pamięta, jak graliśmy w ofensywie tutaj. Raz, to graliśmy tę piosenkę. Coś takiego było, tak. W swojej wersji. Sesji. I to było dla redaktora. Tak, jednak porozumiewanie się w trzeciej osobie jest... Dziękujemy teraz za ten prezent z powrotem. Ależ bardzo proszę, zawsze. To redaktor dziękuję, jest bardzo wdzięczny. I redaktor chciałby teraz zapowiedzieć, znaczy właściwie, żebyście wy to zrobili, wasz nowy utwór. Wracamy do teraźniejszości. You're gonna love it. Czyli to jest zwiastun. Naprawdę trzeba będzie czekać 4 miesiące do nowego singla kolejnego? Wcześniej się nie da? Chcielibyśmy, ale chyba okres taki jest, który nie pozwala na to, no bo teraz jest koniec maja, czerwiec, a lipiec i sierpień to tak z singlami chyba kiepsko, mnie się wydaje. Wszyscy są wszyscy mają w nosie generalnie to, co się dzieje w muzyce i gdziekolwiek indziej. No, biorąc pod uwagę, ile ludzi jeździ na festiwale, to tak chyba bym wątpił. Odwróciłbym ale delikatnie trend. Ja bym nie mieszał festiwali z wydawaniem singli, bo sami jeździmy na festiwale. Tak. Nie, ja tu jestem trendseterem. Spotkamy się na niejednym. No dobrze, słuchajcie, no to co? Życzę wam, żeby to się dobrze, krótko mówiąc, żeby dobrze siadło w uszach słuchaczy, bo piosenka jest fajna. Ja nie wiem, czy to jest recenzja, która nadaje się do programu Trzeciego Polskiego Radia, ale czasami lubię to wbrew pozorom mówić na antenie, bo oznacza dla mnie coś bardzo pozytywnego. Fajny utwór nagraliście. Dziękujemy. Dziękujemy. No to co? Teraz radiowo, tak? Będzie premiera. Agnieszka, zapowiadaj. 4-minutowy urlop od trosk i kłopotów. You're gonna love it. Sure, casual, on a trap. No i proszę, zastopowałam w internecie Tears for Fears, utwór Shout, żeby posłuchać Ofensywy, a tu o, napisała Marzena. Plastik, plastik, plastik, proszę sobie przypominać te nazwy, ich muzykę, bo nie wszystko w muzyce musi być takie bardzo serio. A ta muzyka, tak mi się wydaje, ma w sobie wciąż bardzo dużo pozytywnej witaminy C, o ile witamina C może być negatywna. You Gonna Love It to jest utwór, który zapowiada ich nową płytę. Czekamy na więcej. Tymczasem za 19 minut północ Under the Skin, czyli Mariusz Łuniewski teraz ze swojej nowej płyty. Muzyka już dobrze znana, bo inni zrobili to kilkanaście lat wcześniej i wielokrotnie, ale w dalszym ciągu będę to podkreślał. Moim zdaniem on zrobił to swoją modłę, swoją wrażliwością i kapitalnie, jeżeli chodzi o sprawy edycyjno-producencko-artystyczne, wykonawcze i inne. Mariusz Łuniewski, czyli Under the Skin, z nowej płyty zatytułowanej Negative. Drone on the Skin. Będziemy jeszcze wracać do tej nowej płyty. Przypomnę, zatytułowana jest Negative. W sprawie zespołu, który kiedyś debiutował w ofensywie i będzie ciąg dalszy. Jutro na przykład będzie taki ciąg dalszy. Klub CH25 w Warszawie razem z zespołami The Freuders i Gravity. I co? Wystąpi grupa Cold Meat Party. W Trójce wkrótce będzie nowy utwór. Jutro przypomnę, klub CH25 w Warszawie razem z The Freuders i Gravity. I co? Warto, naprawdę warto i posłuchać, i trochę ich pośledzić. Być dwa kroki za tym zespołem zapowiada się naprawdę nieźle. To teraz z nowej swojej płyty też będziemy długo do tego wracać. Zamilska. Yeah.